وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث maji yakiwa yamefika wingi wake wingi wa kullataini hayo maji hayawezi yakabeba uchafu wa filaf bin lam yanjus hayawezi kanajisika rajahu al arbaatu wa sahahu ibn Khuzaimah wal hakim wa ibn Hibban kwa hivyo hadithi hiyo ni hadithi ambayo imeleka ya kuwa maji yakiwa yamefika kullataini hayo maji hayawezi kanajisika lakini tunasema kuwa ile ijma inatumika pia katika maji haya kullataini kwa hayawezi kanajisika isipokuwa yakiwa yatabadilika harufu ama ladha ama rangi kwa kitu ambacho ni najisi kabla tujiendelea na hii hadithi kwa maelezo kwa sababu inafungamana na pia na hadithi ambazo zimetangulia tuangalie mufradati zake ani hizi kalima ambazo zimetumika ndani na kalima muhimu hapa ambayo tunatakiwa tuiangalie ili tufungulie maana hadithi kamilifu ni lafzi ya kullataini kullataini maana yake ni nini kwa labda mtaandika ili ndio muweze kukumbuka inshallah mtume anasema in idha kana almau kullataini kullataini ni muthanna kullataini ni muthanna yani ni vitu viwili ambapo kitu kimoja kinaitwa kullatun kullatun kwa qaf ile ya kiu kullatun sasa hiyo kulla moja peke yake hiyo kullatun moja peke yake kiwango chake ni gani ni miataini wa antusawi miataini wa hamsina ratlan kwa maana hiyo ni kuwa kullatani itakuwa ni 500 ritlan tukisema ritl kidogo bado kuna gumudhi hapo yani kwa sababu ni vipimo ambavyo havitumiki sana kwetu huko kwa kwetu vipimo ambavyo vinatumika ni vitu kama lita ama kilo kwa hivyo kwa kilo haya maneno ambayo naambia kwa sasa aliyasema ni Safiyu Rahman al-Mubarak Furi na yeye pia ameshrehesha Bulughul Maram ingawa ni taaliq kidogo kidogo lakini pia laha fawaid kathira kwa Safiyu Rahman anasema ya kuwa hichi kiwango ambacho tumekitaja hapa ukikibadilisha kikawa ni kwa vipimo vinavyoeleweka kikwetu huku kama kilo ama lita unajua lita na kilo huwa vinatoshana si hivyo kwa itakuwa ni lita ngapi tusawi miataini wa 720 kilogram kwa hivyo nitarejelea kullatani hizo kullataini hiyo ikiwa ni mbili kwa hivyo zitakuwa kiwango chake kwa ukipima na kilo ni 227 227 yani kilo 227 yani unaweza kusema kama lita pia lita 227 naam nadhani hapo itakuwa imeeleka tukienda kwa vipimo vya mapipa pipa moja huo inachukua lita ngapi ya maji anu yale zile mitungi ama plastiki za lita 20 unaweza kutia ngapi kwa pipa ndio ikaja nani anaweza kujua kuna wale wanasema kuwa ni mitano lakini kuna wengine wanasema ni 10 mimi sijui kwa hakika hakuna mtu ambaye anajua hapa pipa huo ina lita ngapi nani za kumbuka 12 sio ndio inajaza pipa moja okay amesema mitungi 12 kwa hiyo kwa maana hii kwa mitungi 12 itakuwa lita ngapi hizo lita 20 sio tunasema hizo ni mitungi za mita 20 kumi 20 times 12 inakuwa ni ngapi hizo? Ya? 240 sindio? Itakuwa ni 240. Kwa hivyo ina maana kuwa na hapa tumesema ni ngapi? Ni 200 na 20 na ngapi? 27. Kwa hivyo itakuwa maana kati ile pipa ijajaa vizuri, sindio? Ya? Paki magika. Kwani wewe umesema ngapi? 240. Na hapa sisi tumepata ngapi? Sasa hiyo 240 imefika kweli? Ya? Mezidi? Mbona mnachanganya najua? Ile si 240 na hapa ni 227. Kwa hivyo gani nyingi? Ni yetu ama ni ile? Ile ngine si ndo nyingi. Kwa ina maana hii kula tena haijajaa basi. Imezidi? Asimezidi vipi? Ngojea njenya mwelewi. Hii ndio indo kula tena, si ndio? Na pipa tumesema inajaa ngapi? Sasa itakuwa tukijaza hizi mitungi kwa pipa, pipa itajaa ama itakuwa ijajaa bado? Ya? Sitakuwa ijajaa bado? Mbona nyinyi mnasema kwa timu ijajaa mpaka inamwagika? Itakuwa imejaa? Mera sielewi vile mnafanya hesabu wani. Kiwango cha kujaa pipa nimesema kuwa ni 240, sio? Ukiweka sasa lita 227 itajaa kweli? Ya? Mbona sasa unanisema kuwa itakuwa imejaa? Sitakuwa ijajaa bado? Nitakuwa imebakia kiasi fulani ndio ijae, sio? Mapi itakuwa imebakia lita ngapi ndio ijae? Itakuwa imebakia lita 13. Sasa hapo kidogo tumekuja sawa. Lakini sasa mliposema kuwa imejaa paka imwagika, mimi nikaanza kusema mbona hesabu yangu nitakuwa tunayo. Sawa. Kwa hiyo ina maana kuwa ile pipa moja ile. Pipa moja tunasema kuwa tayari ni kulateni. Kwa fupi tunasema hivyo. Kwa pipa moja ni kulateni hiyo. Kiasi cha kuwa maji yakijaa kwenye pipa tayari hayo ni maji ambayo yanaitwa kulateni. Kwa maana hiyo ni kuwa ni maji ambayo hayawezi yakanajisika. Mpaka nini? Mpaka yawe yatazidi kiasi cha kuwa nini? Kiasi cha kuwa yamezidi harufu ama rangi ama ladha. Hasa hapo ndo nini? Ndio yawe yamenajisika. Tumeelewana, si ndio? Hii hadithi ya kulateni ni hadithi ambayo kuna khilafu katika maulama wa hadithi. Al-muhadithuna ikhtalafu fi sihhati hadha al-hadith. Kuna baadhi wamedhufisha na kuna baadhi wamesahisha. Kwa hivyo sitaki nieleze kwa refu kuhusu masala haya kwa sababu tutaingia katika masala ya hadithi, lakini tu eleweni kwa ufupi hivyo. Nikuwa kuna maulama ambao wamedhufisha hadithi na kuna maulama ambao mfanyaji wamesahisha. Kwa maana hiyo wale maulama ambao wamesahisha watakuwa wanaweza kuitumia na wale ambao wamedhoofisha hawawezi kuitumia. Hiyo tu ni kwa ufupi vile naweza nikaeleza. Sasa tuende katika khilafu ya maulama. Dhahaba al-a'immatu Abu Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad. Imam Abu Hanifa, Shafi, Ahmad wote msimamo ni upi? Wa atba'uhum ila anna alqalila min alma'i yanjus bimujarradi mulaqati an-najasa. Kama imamu wanne watatu wote, Abu Hanifa, Shafi na Ahmad, na wafasao wote wanasema kuwa timaji yakiwa ni chini ya kullataini, basi maana yake ni kuwa yakiingia tu ndani najisi, kuisha ile maji yashakuwa tena najisi, haiwezi kutumika. Walau lam tataghayyar sifatun min sifati, hata kama yale maji yatakuwa bado hayajabadilika moja katika zile sifa tatu, rangi, ladha na harufu, bora lakini kuna najisi imetona ndani, hata kama tone moja, basi kwisha yale maji yanakuwa ni machafu. Na huu ndo msimamo ambao wengi wetu tumeleleka nao, kwa sababu tumeleleka katika mazingira ya ima madhehebu ya Shafi ama madhehebu ya Hambali au madhehebu ya Hanafi. Kwa hivyo utapata kuwa ndo sababu najisi ingia tu kwenye maji hivi kwisha, tunasema kwa hayo maji sinayatumiki. Kwa nini? Kwa sababu najisi imeingia ndani. Tumeelewana, sio? Lakini sasa je, tujiulize kuwa je, yale maji ambayo ni machache, kwa sababu amesema tu maji machache, yakiingia ndani najisi yanakuwa nini? Yanakuwa yanajisika. Je, maji machache kwa mtazamo wao huwa ni maji kiasi gani? Kwa mtazamo wa Abu Hanifa, yeye anasema kuwa maji machache ni maji ambayo ukiweka mahala, ukitingisha upande huu, ule mtingishiko huwezi ukafika upande wa pili. Hayo ndio maji ambayo ni najisi. Yamesema kwa kipimo hicho. Simelewa hapo? Ya? Amjidwa baada sio? Mfano maji ya majamvua yenyeshe mahala kisha ya sakame mahala, kisha baadaye weke mguu hivi kwenye hayo maji, maji utingishika kidogo. Sasa kule kutingishika, ule mtingishiko usifike upande wa pili, uishie tu pale katikati. Hasa hayo maji kwa Abu Hanifa anasema ni maji mengi, lakini ikiwa ni maji kiasi cha kutingisha tu kidogo hivi, basi maji mazima yanaanza kutingishika. Hasa hayo maji nini? Ni machache. Kwa hivyo kwa maana hiyo kuwa najisi kiingia ndani yananajisika. Kwa hivyo yeye kipimo chake cha maji machache amepima kwa kutingishika maji, ule mtingishiko ikiwa utafika wapi? Upande wa pili, yale maji yanakuwa nini? Najisi. Tumeelewana? Lakini Imamu Malik, Imamu Ahmad na Shafi wamesema kuwa maji machache ambayo ndio najisi kiingia ndani, yale maji yananajisika, ni maji ambayo ni chini ya kullataini. Kwa hivyo watatu wote wamafikiana kuwa maji yakiwa ni machache kisha najisi imeingia ndani, maji yanakuwa yamenajisika. Lakini sio, umetofautiana kuhusu kueleza kuwa maji machache ni yapi. Shafi na Ahmad wamesema kuwa maji machache ni yale ambayo hajafika nini? Kullataini. Kuwa hajafika mita ngapi? 227. Yakiwa chini yake najisi kaingia ndani, yale maji yameshanajisika. Lakini Abu Hanifa anasema hapana, maji machache ni yale ambayo ukitingisha huku, ule mtingishiko hauwezi kufika upande ngapi? Upande wa pili. Mpaka hapo tutakwenda nasilio. Lakini naye Malik yuko kando. Imam Malik ni Adh-Dhahiriya, Daudi Dhahiri, na Sheikh Islam ibn Taymiyyah, na Ibn Qayyim, na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ulama da'wati salafia bin Najdi wa ghairihim min al-muhaqiqina. Wote hawa mafikiana wakasema, ila anna al-ma'a la yanjus bimulaqati najasa ma lam yataghayyar ahadu awsafihi ath-thalatha. Wote hawa ni mataja Imam Malik al-Dhahiriya, ambao ni Daudi Dhahir, na Sheikh Islam Ibn Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab. Wote hawa mafikiana kwa nini? Kwa kuwa maji hayawezi yakanajisika, na maulama wa da'wa salafia katika Najdi wote wamafikiana ya kuwa maji hayanajisiki vivyote iwavyo, ikiwa najisi itaingia ndani. Umeelewana? Na kisha yale maji yawe hajabadilika nini? Sifa tatu: rangi, ladha ama harufu. Sawa sawa yale maji yawe ni machache au nini, mengi, haijalishi. Kwa kusema kwa lazima yawe mengi ndo yasipobadilika, hata kama najisi imeingia ndani yanafaa kutumika, na kile machache hayafai kutumika hata kama hajabadilika. Huo ni msimamo wa maimamu watatu ambao ni Imam Abi Hanifa, Imam Shafi na Imam Ahmad. Lakini Imam Malik amejitenga akasema kuwa hapana, maji yao ni mengi, yao ni machache, mpaka yabadilike rangi, ladha ama harufu. Bila kubadilika hayawezi yakawa ni najisi. Na Imam Malik akaunga mkono na madhhabi ya Daudi Dhahiri, na kisha pia na Sheikh Islam bin Taymiyyah na Ibn Qayyim, na Muhammad bin Abdul Wahhab, na ulama wa da'wa salafia. Huu ni msimamo wao. Nadhani hapo tumeshaelewana, sio? Naam. Naam. Kauli ya nani? Kauli ya Malik. Tunasema kuwa dhahaba al-Imamu Malik wa Dhahiriya wa Sheikh Ibn Taymiyyah wa Ibn Qayyim wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ulama'u الدعوة السلفية بنجد وغيرهم من المحققين إلى أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح. Naam. Sasa twende katika hoja. Hoja ya hawa wanaosema kuwa maji yakiwa ni machache yananajisika, hoja kubwa ni hadithi ya kulateni. Kwa sababu Mtume amesema kuwa maji yakiwa kulateni hayawezi yakanajisika. Tumeona hadithi hiyo, si ndio? Hiyo ndio hoja yao kubwa kabisa. Hiyo hadithi ya kulateni. Nani hao? Hanafia, Shafi'ia na Hambalia. Hadithi yao ni hiyo kuleteni. Na hiyo hadithi wametumia mafhumu alhadithi. Wanasema mafhumu alhadithi ambao unaweza kusema pia katika anil dalil al-khitab au mafhumu al-mukhalafa. Yaani kwa sababu tunasema kuwa maji yake yamfia kuleteni hayawezi yakanajisika, si ndio? Kime chake nini? Maanisha kuwa akiwa hajafika kulateini basi yatanajisika. Sivyo? Na kisha Mtume hakuleta maelezo ya kuwa je yatanajisika yakiwa yambalika rangi, harufu ama ladha, hakueleza. Kwa hiyo kumaanisha kuwa yatanajisika moja kwa moja. Ama dalili ya wale ambao wanaona kuwa maji hayawezi kanajisika, hadithi yao pia ni hiyo hadithi ya kulataini. Maana yake nini? Kwa hivyo imekuwa wametofautiana hii hadithi kulingamana na kuelewa kwao. Hao wamesema wametafsiri hadithi kwa maana al-mukhalafa, al-mafhumu al-mukhalafa, na wakasema kwa kuwa maana ya hadithi anna al-ma' alladhi balagha kullataini la yanjus bimujarradi al-mulaqati li'annahu la yahmilu al-anjasi. Yani maana yake ni kuwa maji ambayo ni ya kulateni hayawezi yakanajisika kwa kule tu kuingia na najisi. Kwa sababu gani? Huwa ni mengi kiasi cha kuwa ile najisi inaishia ndani. Na ile mafhumu al-mukhalafa akasema kuwa hiyo si lazima tuitumie. Na kwa sababu ya kuwa Mtume hakueleza kwa lafzi yake na sura ya hadithi ya nasi. Hii tumeelewana, sio? Kwa hiyo hadithi ya kulateni kile upande anaitumia. Lakini sasa ile hoja ambayo hawa wanaosema kuwa maji hayawezi yakanajisika, hoja kubwa ni ile hadithi ya nini? Ile hadithi ya Arabiyu. Nadhani mshie kusikia hadithi hiyo ya kuwa Mtume alikuwa msikitini, kukaja mbedui akakojua sehemu fulani katika msikiti, kisha wale maswahaba walikuwa wanataka kumpiga na nini, Mtume akakataza. Mtume akamuita na akamweleza taratibu ya msikiti, akaelewa na akajua kuwa amefanya makosa. Na kisha baadaye sa Mtume akaambia maswahabu walete ndoo ya maji. Hasa hapa ni mahali shahidi. Ile ndoo ya maji je, imefika kulateini kweli? Haijafika kulateini. Kwa hivyo ni chini ya kulateini. Kisha Mtume akasema kuwa yani ile ndoo wamwage pale kwenye ile najisi. Swali ni kuwa kimwaga itafanyaje? Sitachanganyika na ile najisi. Kwa lau kama ingekuwa yale maji kwa sababu ya kuwa ni machache yakichanganyika na najisi, inakuwa nini? Yananajisika. Hayangeweza kusafisha mahala pale. Kwa sababu nini? Ni kuwa yangekuwa manake lazima umwage pale kulateini, dosa yao yamezidi, ile najisi kwa uzito dosa yasafishe. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa yale maji ni machache, na hivyo hivyo utapata kuwa yamfanyaje, yamwaga pale na yakaondoa najisi. Hiyo ni maana kuwa nini? Ni maana kuwa ile najisi inaondoka hata kama itachanganyika na maji machache. Bora tu nini? Bora ile najisi isizidi yale maji, ikabadilisha nini? Rangi, ladha ama nini? Ama harufu. Tumeelewa, ndio? Nujuhu msimamo, licha ya kuwa tunauogopa kutumia, lakini ndio msimamo ambao mara nyingi si watu tunautumia katika maisha yetu. Mtu hapa mfano. Mfano, nguo yako imfanyaje, imeguswa na najisi. Ukitaka kuisafisha utafanyaje? Itabidi uisafishe. Je, utaisafisha na maji kiasi gani? Itabidi maji ya beseni. ambapo yale maji si kulateni, ambapo tukisema kwa ile najisi haiwezi kuondoka mpaka iwe itazidiwa, basi tabidi manaki uende kwa mtu ndio uoshe. Naelewa? Lakini sio utapata kwa ukiweka kwenye beseni hivi ukisafisha, ukitoa ukikamua unasemaje ile nguo ishasafishika, unaanika. Situmeelewa? Kwa nini unasema imeshasafishika? Ni kwa sababu manaki ile najisi haijabadilisha yale maji ya beseni rangi ama harufu ama ladha. Sivyo? Ama tuni kama watu tunatumia, lakini tu kwa kule kusema kwa sasa tunatumia tunaogopa, lakini kwa kweli ni kuwa ndio maisha yetu. Na ni kwa sababu ukisema kuwa lazima maji yawe ni kulateni, ndipo najisi kiingia ndani, yale maji habadiliki, basi itakuwa ni uzito katika kuosha nini, nguo zetu ambazo zina najisi. Na tukisema kuwa yale maji yanasafisha ile nguo, je, atasafisha ile nguo kwa msingi upi ambapo umeshatumkiza ile nguo ndani, ile nguo ilikuwa na najisi? Sitali ile najisi ambayo ni ndogo ishanajisisha ile yale maji yote. Hata ikiwa yale maji yanajisika, ukitoa yale maji itabidi umwage yote. Aya, uteke na pingu. Maana yake nguo bado zinajisika juu. Ndipo ndio kwa maji mengine. Yale maji pia yanajisika. Hata uteke maji gani hayo? Ndio ile iwe tahara. Sio ndio kwa mtihani mkubwa. Kwa sababu itabidi maana yake mpaka utafute maji ambayo ni zaidi ya kulateni. Ndipo sio ukeka ndani, oh, sasa ile maji maana yake ishazidi, hasa ile nguo imeshasafishika. Mapo ni ngumu. Uchukue maji tangi nzima, yani ile drum nzima, etoshe tu nguo moja. Naona mshikilio. Na sabuni ngeta tashia kwa hiyo hayo maji. Video tumie homo labda kilo tatu. Kwa utapata kuwa katika matumizi ya kawaida katika kusafisha nguo ambazo zinanishi, kwa tunatumia huu msimamo wa maulama ambao anasema kuwa maji hayawezi yakanajisika mpaka yabadilike harufu, ladha ama nini ama rangi. Sawa sawa yale maji au nini ni machache au nini au ni mengi. Na hadithi ambayo inategemewa katika masala haya ni hadithi gani? Ni ile hadithi ya Arabiyun. Tumeelewa vizuri hadithi. Kwa sababu pale penye kulikuwa kuna mkojo, ili ule mkojo usafishike ni lazima nini? Maji ya mwage pale, ambayo kwa mujibu wa wale yatakuwa ni maji ambayo ni kulatini. Ndio sasa yawe nini? Maana yake yamezidi ule mkojo kiasi cha kuwa nini? Sasa yanafanya paka pale pawe pasafi. Lakini kwa sababu ni ndio moja na imemwagwa, kisha baadaye ikawa manake pamesafishika, ni kumaanisha kuwa maji bora tu yawe nini, yamezidi ile najisi kiasi cha kuwa ile najisi haiwezi ikabadilisha rangi ama harufu ama ladha, kisha ile maji yanasafisha ile najisi bila kujali kuwa nini, kuwa ni maji machache au nini au ni maji mengi. Na ikiwa yanasafisha, kumaanisha kuwa basi yale maji ukifanyaje, ile najisi ikiingia ndani pia haiwezi ikaathiri yale maji. Na mimi nataka niulize swali moja. Umechukua nguo yako ambayo ina najisi, umeifua kwenye maji, na ile nguo ilikuwa si chafu, si kama mtanielewa, mfano kanzu umeivaa tu sahihi, kisha ukatona juu nini, mkojo. Sawa, tone tu moja. Kisha ukachukua ile kanzu ukaweka hivi kwenye ndoo, na ndoo ilikuwa imejaa maji, ukasafisha hata bila sabuni tuseme, ukasafisha, ukitoa ile nguo itakuwa ni safi? Unaweza ukasali nayo ama huwezi kusali nayo? Unaweza kusali nayo, sio? Kwa nini usali nayo na hali ya kuwa yani yale maji ni machache na umetumkiza tayari najisi ndani? Kwa maana ya kuwa ikiwa ile najisi inaweza kanajisisha, itakuwa tayari ile maji pia ishanajisika, sivyo? Kwa hiyo kumaanisha kuwa ile najisi licha kuwa imetumbukia ndani na imeshagusana na ile maji, lakini haiwezi akafanyaje ile maji yakawa ni najisi, sivyo? Hasa kwa maana hiyo, ukishamaliza kusafisha, je, yale maji unaweza kutawadha? Unaweza kutawadha ile maji kweli? Ushatoa nguo yako, samani yake umeanika, ama ile nguo ilikuwa si tu kuanika kwenye mwili, sasa ushaamua kwa nitaswalia nguo kwa sababu ishasafishika. Aswali ilikuwa kuna maji yabakia pale mengi tu, unaweza kutawadha maji na hali ya kuwa tayari ushaosha ndani nguo ambayo ilikuwa na najisi? Unaweza kutawadha maji kweli? Unaweza kutawadha? Hiyo ndio jawabu. Na kwa jawabu lingine ni kwa unaweza kutawadha. Kwa nini? Kwa sababu ile maji hakuna kitakachokufanya mpaka usitawadhe na hali ya kuwa hayajanajisika. Na ikiwa yale maji yamenajisika kwa sababu ile najisi ilikuwa kwenye nguo, basi mimbabi au la ile nguo baada haijasafishika basi. Sivyo? Itakuwa maana yake si tu kwa yeye ndio huwezi kutawadha. Bali ile nguo ambayo umeivaa na umeshosha pale pia haufai kuivaa. Kwa sababu maana yake tayari imetoka kwenye maji ambayo ni najisi. Sivyo? Ama mwone hivyo. Hasa ni hivyo. Kwa maana hiyo ni kuwa na tukitumia msingi huu utaelewa sasa kile ambacho mwalimu anasema. Maanisha kwa basi najisi kinyia kwenye maji hata kama machache ya ndoo basi itakuwa haina mushkili. Itakuwa haina mushkili. Na mimi naelewa kuwa haya mambo naeleza kwa sababu tu katika darasa ya elimu, lakini mkieleza wale ambao ni wazee watawaambia kwa nyinyi sasa mnaribu kila kitu. Kwa sababu nyinyi mnataka sana manake watu wawe ni wachafu tu kwa kuwa mnatumia maji ambayo ni najisi. Eti maji ya ndoo. Alafu tumeona kuwa mkojo. Tuchukulie mtoto mdogo tu amekojoa mpaka mkojo kaingia nani? Alafu nasema tena maji unaweza kutawadhia. Itakuwaje? Na ile kuwa mtoto mkojoa nani? Tuseme mtoto tu kwa sababu tuseme mtu mzima. Mtoto mdogo akojoa ndani ya maji ya ndoo ama beseni kubwa hivi. Kisha tena maji unaweza kutawadha. Na ile kuwa ile mkojo ni najisi. Tunasema kuwa ndio unaweza kutawadha. Kwa nini unatawadha na hali ya kuwa ile maji yameingia ndani ya najisi? Tunasema ni kwa sababu ya kuwa naam ule mkojo haujabadilisha rangi, harufu ama nini ama ladha. Na kisha huu ni msimamo ambao ndio msimamo wa maulama wa sunna. Na mchukua msimamo huu kwa msingi ambao unaeleweka na ndio kuna wepesi katika maisha yetu ya kila siku leo kama tutatumia nini msimamo huu. Kuliko kutumia hadithi msimamo nini wa wale wanaosema kuwa lazima maji yawe nakwenda tena. Naam. Naona mpaka hapo itakuwa imeeleweka. Sasa kama kuna swali litaulizwa. Lakini sasa naona kwanza tufanye bidii tusome hizi hadithi zingine ambazo zimbakia mbele lichakuwa mlango tuweze kumaliza. Hadithi nyingine ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Asioge mmoja wenu kwa maji ambayo yamesimama mahala wa huwa junub na ile hali yeye ana janaba. Akhrajahu Muslim. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim. Kwa ina maana kwa mtu akiwa na janaba na maji mathalan kama ni maji ya mvua yamesimama mahala basi haufai kwenda ndani kuoga maji yale. Wa al-Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Asikojwe mmoja wenu kwenye maji ambayo yamesimama kisha baadaye tena aoge ndani. Asifanye hivyo. Wa al-Muslim minhu. Na hadithi pia hii imepokewa na Imam Muslim. Wa Abi Daud wa la yaghtasilu fihi min al-janaba. Na sioge mtu kwa maji ambayo amesimama akiwa ana janaba. Hizi hadithi ambazo zinafanana na zina riwaya ambazo zinakaribiana zote zinaeleza kitu kimoja ya kuwa ni makosa kwa Muislamu kwenda mahali ambapo maji yamesimama kisha uoge ndani ukiwa na janaba. Aswali ni hili. Kwa nini iwe ni janaba na isiwe ni kuoga tu kwa kawaida? Tofauti ya janaba na kuoga kwingine huko nini? Tofauti ni kwa sababu ya kuwa mwenye anaoga janaba huwa anaanza kwa kuosha ile najisi ambayo huwa iko kwenye tupu yake. Kwa unaanza kuosha kisha baadaye uanze kuoga. Kwa ina maana kwa vile yale maji yako pale pale na unataka kuyaoga utaosha pale pale ambapo utakuwa unaosha najisi ndani. Hiyo ni ya kwanza. Na ndio sababu hadithi ya pili, riwaya ya pili kaja kuwa na pia usikojue ndani. Kwa kumaanisha kuwa kile ambacho kinakatazwa hapa ni kuwa usiweke najisi ndani ya maji ambayo yamesimama. Lakini sasa pamoja na kuwa hapa kuna nahi, hii nahi haina maana ya kuwa eti ili najisi kiingia ndani itanajisisha yale maji. Hapana, isipokuwa hapa hii hadithi imekuja katika mlango ambao tunaoita katika fiqh kuwa babu saddu dharai, mlango wa kuka wa kuzuia ani madhara yasije katokea ambayo yanaonekana kuwa yatatokea lao kama hali itaendelea hivyo hivyo. Sasa ndio nasema ndo ndo ujaza ndo. Kwa hivyo ule mkojo wako hauwezi kubadilisha ile maji. Kwa hiyo itabidi ile maji atakuwa mbanyaje yambakia bado ni masafi, ndio? Lakini sasa mkojo wako, upya mkojo wake, upya mkojo wake, upya mkojo wake. Baada ya wiki moja ile maji atafanyaje? itakuwa bila shaka shabalika, kwa sababu sasa itakuwa manake ndani kuna mikojo mingi ambao mwishowe yatabadilisha nini, ima ladha, harufu ama nini, ama rangi. Na huo ndio ukweli. Maji ambayo yamesimama, tuseme kuwa kila mtu ambaye anakuja kuoga, mwenye kukojoa kojoe ndani, mwenye kujiosha anajitaka jioshe ndani, basi lazima baada muda yale maji yafanyaje, yatabadilika. Tumeelewana? Kwa wakati yatakabadilika, hasa hapo itakuwa nini, yatakuwa sasa najisi kuyatumia. Lakini kabla hajabadilika yanakuwa nini, bado ni masafi. Hasa kile ambacho mtume anafanya hapa ni kukataza, ili kusitokee ya kuwa haya maji watu wanahitajia kutumia, na kisha tukisema kwa turuhusu kila mtu aingize najisi ndani, itafika wakati mpaka watu watafanyaje, watashindwa kutumia. Kwa hivyo ili tuhifadhi haya maji kwa matumizi ya kuwa endelee kutumika, na isifika wakati tukashindwa kuyatumia, hasa mtume akaweka hukumu hii ya kuwa msiharibu haya maji. Ingawa katika uharibifu wa mwanzo haukudhuru, lakini mwisho yatafanyaje, yatadhurika. Tumeelewana, si ndio? Kwa hiyo tunaona kuwa hii nahi imekuja ili haya maji yahifadhike, lakini si nahi ambayo imekuja kwa kuonesha kuwa ile najisi ya mwanzo tu imfanyaje, imenajisisha yale maji. Naam. Kwa hapa itakuwa nadhani itakuwa imeeleweka. Kwa ikiwa imekatazwa kwa maji ambayo yamesimama, ina maana kwa maji yanatembea haina shida. Mtu anaweza akaoga hata kama janaba kwa maji ambayo ni ya bahari au mto ama nini, lakini maji kama kisima au maji kidimbwi sehemu ama maji birika, si vizuri mtu kuoga ndani. Maulama wametofautiana kuhusu hii nahi ambayo imekuja hapa. Katika somo la usulu fiqhi, nahi anila nahia, ikija asli yake huwa ni kukataza, ambapo maana yake huwa ni kuharamisha. Ani annahyu tufidu at-tahrim, hiyo ndio asli yake ya nahi. Lakini sasa kuna wakati nahi inakuwa si ya tahrim, inakuwa lilirshadi, na kuna wakati inakuwa lilkaraha, ambayo ni tanzih, karaha tanzih. Sasa hapa maulamu wametofautiana. Kuna baadhi ya maulamu wamesema kuwa la, hii nahi iliyokuja hapa ina maana kuwa ni haramu, na kuna wale wamesema hii nahi ni nahi ambayo imekuja kwa maana ya kuwa ni makuruhu, yaani inachukiza, kwa sababu hicho kitu ambacho nakifanya, hicho kitendo mwishowe kitaleta nini, maafa, kwa sababu hayo maji yatashindwa kutumika ikiwa yatabadilika mwishowe. Kwa jumla, inshallah, naona wakati umeyoma, tutakuja kueleza kikamilifu na kauli ambayo ni sawa kuhusu kuwa je ni ya haramu ama ni ya tanzihi, Alhamisi inshallah. Kwa tutakomea hapa kwa sasa, naona pia muda umefika, labda itaadhiniwa. Ama kuna mtu ana swali aulize kabla hajaadhiniwa, labda tuadhini tu swali. Fadhali. Sikusoma baada ya Muslim. Haujapata? Walmuslim minhu, ani hapo ndo mwisho unajua minhu bimaana ani aidan rawa nafsa alhadith thumma qala wali abi daud wala yaktasilu fihi min aljanaba. Kwa hivyo angalia tofauti ya nini ya Bukhari na Muslim, kitu kimoja tu. Bukhari amesema thumma yaktasilu fihi, na Muslim naye anasema kuwa thumma yaktasilu minhu. Simona atakuti yake ni tofauti yao, lakini lafzi ni zile zile, isipokuwa tu hapo mwisho ndio umetofautiana. Bukhari akatumia lafzi ya fihi na Muslim akatumia lafzi ya minhu, lakini nasu kuanzia mwanzo mpaka hapo ni sawa. Ama Abu Daud napokea akasema kuwa wala yahtasilu fihi min aljanaba. Naam, wallahu alam. Naona tutakuwa tukisoma at least tunaacha kama dakika 10 hivi ama robo saa ya maswali, kwa sababu naona kuwa tunamalizia kabisa, mpaka hata hakuna muda maswali, na maswali ni muhimu. Kwa inshallah wiki ijayo mnikumbushe, ikibaki kitu kama robo saa hivi tusimamishe darasa, alafu inshallah tuanze maswali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.